कृष्णवद्वंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधनुषात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखात् अरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई, गायों के विषय में उसी का ही कहना ठीक होता है जिसके हृदय में सच्ची लगन आए। यदि मैं चाहता हूँ गायों की रक्षा हो, परंतु जैसी लगन चाहिए वैसी लगन नहीं है। मैंने अपने जीवन में दो ही बातों पर विचार किया है। एक, सच्ची 80 पुस्तकें जिसके द्वारा जीवन का लक्ष्य लोगों को प्राप्त हो, और एक गायों की रक्षा। दो के लिए मैं काम करता हूँ, परंतु लगन जैसी होनी चाहिए वैसी लगन नहीं है। हृदय भीतर से द्रवित हो जाए, रोने लग जाए, फिर गायों की रक्षा कैसे हो? तो हो सकते है, और पीछे में हम क्या करें? जनता सब साथ दे तो काम हो सकता है। एक कसाई खाने भी बंद हो सकते हैं, परंतु जनता तैयार हो जाए तब हो। एक दो आदमी क्या कर सके, क्या करे? उनकी सुनता कौन है? आज सरकार भी सुनते नहीं। अभी विधान ऐसा विचार विशेष हो रहा है जिसमें एक हिंदुओं पर और एक गायों पर दो बड़ी आफत आ रही है। इस पर भी हिंदू भाई चेतते नहीं, इसके भीतर चेतना नहीं जागृत होती। कितने बात कहें, सुनावें, समझावें, तो भीतर से चेतना नहीं आती। कार्त के बहुत वर्ष हो गए, गायों का अंश भीतर चला गया। दवाइयों के द्वारा और द्वारा जिसमें हृदय में गायों के प्रति जो वास्तव में दया चाहिए, विचार चाहिए, वो कम हो रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जागृत होए, इस बात सचेष्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, गोवध बंद हो सकता है। हमारा स्वराज्य होने वाला था, उस समय में नेता लोगों ने ये बात कही थी कि हमारे स्वराज्य होते सबसे पहले गोवध बंद करने की कलम चलेगी, ऐसी बात कही थी। और कई नेता लोग कहते थे, वो मैंने व्याख्यान सुने हैं। परंतु जब स्वराज्य हुआ तो गोवध बंद नहीं हो गया, चालू हो गया, ज्यादा विशेष बन गया, सैकड़ों गुना अधिक बढ़ गया। इन लोग लोभ लागन थे। गीता में काम और क्रोध लोभ तन को नरकों का द्वारा बताया है, दरवाजा है नरकों में जाने का। तो गौओं से पैदा होते हैं लक्ष्मी, मारने से इनको ज्यादा पैदा होती है। ये दीर्घ दृष्टि नहीं देखते, तत्काल दृष्टि से देखते हैं। तत्काल दृष्टि से गाय को मारने से 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मिलते हैं, टुकड़े टुकड़े करने से। इनके जीते रहने से कितना लाभ होता है, परंतु वो होता है धीरे, उसमें विश्वास नहीं रहा। विश्वास से बड़ी मात्रा में गाय मारी जा रही है। मेरा तो एक सरकार के सामने प्रश्न है, आप जहां पहुंच हो तो मेरा जवाब दो। दो बातों का, कसाई खाने बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, इतने कसाई खानों में पशु मारे जाते हैं, जितना खाल यहाँ से विदेशों में गया है किसी देश से इतनी खाल नहीं गई। सर्पों का, हाथियों का, गायों का, भेड़ों का, बकरियों का, भैंसों का, बहुत मांस जा रहा है, डेथ जा रही है, इनके कलेजे जा रहे हैं, इनके जीभ के किनारे जीभ के बन रहे हैं, आचार बन रहे हैं, ऐसे ऐसे विदेशों में जा रहा है। गौ यहाँ की गाय का मांस विशेषता से बिकता है, और उसे मांस ज्यादा उत्पन्न होते हैं, उसे पैसे ज्यादा पैदा होते हैं, उन पैसों के लोभ के कारण से ही हो रहा है। काम क्रोध तथा लोभस्त तस्मा देता त्रेम तजेत, तो त्रेन त्याग करे काम क्रोध लोभ। ये सरकार के बड़ा भाई लोभ आ गया है कि पैदा ज्यादा है, यूं नहीं सोचते कि ये पैदा ज्यादा तो है मेरी कितन चलेगी, मार करके नाश करके लाभ कितना लोगे, अगर इनका पालन किया जाए तो कम नहीं लाभ होगा, लाभ बहुत विशेष होगा, परंतु सुने कौन, वो तत्काल लाभ होता है। 5 वर्षों की हमारी अवधि, राज बैठे तो अपने लूट लो, खा लो, 5 वर्षों में खा लो, ये लोभ ऐसा उल्टा लग गया है, यहाँ का द्रव्य है, धन है, वो पर विदेशों में जा रहा है। विदेशी बहुत सी कंपनियां आ गई है और यहाँ के नेता लोग भी अपना धन जा करके विदेशों में जमा कर रहे हैं, यहाँ से चोरी से किसी से कर गए। मैं ज्यादा कहना चाहता नहीं हूँ, परंतु अब क्या करूंगा, दुख होता है, गायों की रक्षा की तरफ विचार नहीं है। भाइयों का, बहनों का भीतर से विचार हो तो बहुत कम हो सकता है। आप कम से कम भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो तो काम ठीक हो सकता है। पर देश में भी भगवान चर्चा करे तो उनके भीतर में भाव चाहिए ना। अभी जैसे कह रहे थे महाराज, ये सुना रहे थे ब्रह्मचारी जी, इस जैसे अपने हृदय में चाहना, हृदय में जलन चाहिए, हृदय में भीतर उत्कंठा दुख होना चाहिए। दुख के बिना ये जागृति होती नहीं। हमारे भाइयों के, बहनों के मात्र में जैसा चाहिए वैसा है नहीं, क्या करें, उनके भीतर में वो बात ही नहीं है। लोगों के प्रति जैसा भाव होना चाहिए भाव है नहीं। और मेरे एक प्रश्न है सरकार से कि गायों का, जब पशुओं का वध बंद कर दोगे तो इतने आदमियों को जीव का क्या दोगे, फिर बंद करना पड़ेगा, जब पशु रहेंगे ही नहीं क्या मारोगे। करोड़ करोड़ संख्या में थे, 36, 37, 38 करोड़ इतने पशु थे, उनके 10 करोड़ 12 करोड़ पशु रह गए हैं। अरे कितने दिन चलेंगे, 36,000 कारखाना है काटने का, उसमें कितना दिन चलेगा, ये सब बंद होगा तो उस लोगों को जीव का क्या देगी सरकार, इसका उत्तर नहीं है ठीक तरह से। मैंने पूछा है कि उनको क्या जीव का दोगे आप, क्यों पशु तो रहेंगे नहीं, वे कारखाना मारू क्या, और उनके बारे में और क्या काम करेंगे वे। अभी से कान बंद किया जाए तो बहुत बड़े लाभ की बात है, उनको धीरे धीरे बंद करो, दूसरे कामों में लोगों को लगाओ तो ठीक हो जाएगा। अरे एक साथ बंद हो गए तो क्या करोगे, अरे पशु होंगे नहीं तो काम काटो क्या। पशुओं को बहुत विशेषता से, सांपों को काट दिया, हाथियों को काट दिया, बड़े बड़े जानवरों को काट दिया, काट करके नाश कर रहे हैं, रोज है उनको काट रहे हैं, मुसलमान काट रहे हैं, बड़े जोरों से काट रहे हैं, खेतों में काम करते हैं भी, खेतों वाले कहते हैं कि हम क्या करें, रक्षा नहीं होती, अब उनका प्रबंध नहीं हो रहा है और काट रहे हैं, इसलिए पशुओं को काटते हैं। बहुत ज्यादा विशेषता से लोग लग रहे हैं। काटना यही बर्ताव है कि काटते काट के हम ठीक करेंगे। मारने से काम ठीक नहीं होता है। आफत और बड़ी भारी आने वाली हमारे को दिखती है। ये परिवार नियोजन करके थे हिंदुओं का नाश करना और नाश करके पशुओं का नाश मार करके करना। नाश करने के दो ही उपाय है, एक मार देना, एक पैदा नहीं होने देना। तो हिंदुओं को तो पैदा नहीं होने देना। मुसलमान और ईसाई बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। वो बढ़ गए हैं, स्वराज के समय बहुत थोड़े थे, अब ज्यादा बढ़ रहे हैं। और कुछ हिंदू भी बढ़ रहे हैं, पर हिंदुओं की इतनी बड़ी थी वृद्धि नहीं हो रही है, इनका नाश हो रहा है। हिंदू खुद मान नहीं रहे। ये जितने बैठे हैं इनको कहे जाए, इनमें कई आदमी आपको मिलेंगे जो नशबंदी की उड़ी है और पैदा नहीं हो। इस बात को बड़े जोर से हिंदू लोग खुद कर रहे हैं। हिंदुओं का विशेष विकास करने का जो सरकार ने एक बनाई है योजना, उस योजना में जो हिंदुओं की रक्षा करने वाले हैं, उनको प्राय करके मैं देखा है, जो कई ऑपरेशन कराते हैं, वही नशबंदी करते हैं, पैदा होने की बात ये भी नाश कर रहे हैं। अब किसको कहे, किसकी अगाड़ी दूर है, किसको जाकर कहे, अब दशा क्या होगी। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा। पानी कुआं का नीचे जा रहा है, बोरिंग कर रहे फिर नीचे जा रहा है। बांध जितने मीलों भर में थे उसमें मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, दशा क्या होगी, पानी मिलना मुश्किल होगा। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, अन्न अन्न कम करो। अरे कम कर दो, खेती कौन करेगा। अरे खेती किए बिना अन्न कैसे मिलेगा। हम दो और हमारे दो, और हम दो एक और हमारे एक, ऐसा जब आप कर दोगे तो घर का काम कौन करेगा, व्यापार काम कौन करेगा, विदेशों में कौन जाएंगे, साधु कौन बनेंगे, उपदेश कौन देंगे। इस विषय में मेरे बहुत हलचल है और मैं ये पूछता हूँ, आप लोग सरकारों के काम करने वाले हैं, इसका हल बताओ कि हिंदू जब नष्ट हो जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा, तो इसकी पूर्ति कैसे होगी। जो भी घाटा हुआ है ये परिवार नियोजन से, इस घाटे की पूर्ति नहीं हुई। किसी तरह कैसे पूर्ति कर नहीं सकते, नाश ही नाश कर रहे हो। इसमें बड़े उत्साह से हिंदू ज्यादा लग रहे हैं, गायों के काटने में, पशुओं के काटने में इसमें लग रहे हैं। क्या हिंदू ज्यादा अपना परिवार नियोजन में काम कर रहे हैं, और बीच में भाइयों प्रचार कर रही है, भाई लोग भी प्रचार कर रहे हैं। हिंदुओं में जो नाश होता है मुसलमानों में तो नहीं होता। मुसलमानों में, ईसाइयों में सगुना, सात गुना, आठ गुना इतने बढ़ गए हैं। स्वराज के समय कितने थे पहले, स्वराज होते ही अब वर्षियां कितनी हुई है, और उनका राज्य होगा तब दशा क्या होगी। दूसरों के राज्य में इतना खतरा नहीं है। मुसलमानों का राज्य होगा, तीन बात उन्होंने काम की है। एक तो मंदिरों का नाश करना, हजारों मंदिर नष्ट कर दिए, मंदिरों का नाश करना। अभी हम गए थे कलकत्ता सत्संग में, तो सत्संग में उपद्रव हुआ, उन्होंने मंदिर तोड़े। उसने पांच सात दस थे मंदिर कलकत्ते में तोड़े, मंदिरों को तोड़ना, पुस्तकों को जला देना और बहन बेटी को ले जाए। तीन काम उनके खास है। आपकी बहन बेटी को ले जाएंगे, अपनी मुसलमान की वृद्धि करेंगे, ये दशा बदली होगी। और आपकी क्या दशा होगी भगवान जाने। बड़ी दुर्दशा होते दिखती है। हिंदू समाज चेतता नहीं है, चेष्टा नहीं करता है, विचार नहीं है। इधर परिवार नियोजन के ऊपर बड़े जोर से हिंदू लगे हैं, इतने मुसलमान नहीं लगे, ना ईसाई लगे हैं। वे अपना वंश बढ़ा रहे हैं, वे वृद्धि कर रहे हैं, हिंदुओं की कमी हो रही है। हिंदुओं के खास राज्य जैसलमान एक अधिक जैसे राज्य हिंदुओं के, वो मुसलमानों का प्रांत है, ऐसा सरकार ने तय कर दिया है कि मुसलमान है राज्य। जमीन ये सब जमीन मुसलमानों की, मुसलमानों का देश है, इस देश कर दिया है। उनके वोट मिलने की बात लालसा के कारण से मुसमुन से सरकार दब रही है, काम नहीं कर सकते। और दशा क्या होगी हिंदुओं की और गायों की दशा क्या होगी, इस विषय में हमारे वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैं ये बात कहता हूँ कि इतने कसाई खानों में करने वाले लाखों करोड़ों आदमी, उन्होंने क्या सीखा, दीविका क्या करेगा, क्या सरकार देगी। परंतु सरकारी आदमियों के भीतर मन में जे 5 वर्ष काम है, अपने काम खूब हो जाओ, नष्ट हो जाओ। देश की भक्ति थी लोगों के भीतर, देश का जागृत करना, चित्र करना, ऐसी लगन थी, वो आज लगन नहीं दिखती है। लोग फांसी चढ़ गए, अपना नाश कर दिया, परवाह नहीं करी, परंतु अब वो जागृति नहीं है, वैसी लगन नहीं है। अब इसे क्या करे बताओ। आप लोग चेष्टा करें, अपने गांव में विशेष जागृति करें तो हो सकता है, परंतु आप जागृति करें तब तो। जैसे प्रहलाद जी के अपनी मन में जो चेष्टा है, जो भाव है, ऐसा भाव आपका होगा तब काम होगा। केवल कहने सुनने से काम नहीं, भीतर का भाव होगा। अरे आप लोगों सब में जागृति हो जाए कि किस तरह से गायों को बचाना है, धर्म को बचाना है, ऐसे आपके भीतर में चेष्टा हो जाए तो बात हो सकती है। आपको संख्या कम है, उनमें भी एकता नहीं है, हिंदुओं में भी एकता नहीं है। एकता न होने के कारण से आप लोगों पर मुसलमानों का राज्य रहा वर्षों सैकड़ों वर्षों में, उसमें आपको जला नहीं देते, आप जला नहीं सकते लड़के को। नागौर में और ऐसा कानून बन गया कि जला नहीं सकते, गाड़ों पर जा नहीं सकते। ऐसे हिंदुओं के विरुद्ध कानून कई कर दिए जोर जोर से, और हिंदू कुछ नहीं कर सके। उस समय में राजपूतों में शक्ति थे, बड़ी विचित्र शक्ति थे, वो आज राजपूतों में शक्ति नहीं है। उस समय में हिंदुओं में जोश था, वो जोश नहीं है। वैसा जोश होने पर भी मुसलमानों का राज्य हो गया, अब जोश अब समाप्त हो गया, और परिवार के नियोजन से आपकी संख्या ही घट गई, तो क्या दशा होगी, देश की क्या दशा होगी। पहले संख्या कम थी, उस समय में बाहर से धान आया था, और वो गेहूं थे, ऐसे नहीं थे, खाने में बढ़िया चीज नहीं थी, ऐसे बाहर से धान आया। आज अभी हम गांधीनगर में थे, तो जहाँ बंदरगाह है, बंदरगाह जिसे बाल धन जाता है, 40 करोड़ टन, 40 लाख टन, इतना बाहर में जा रहा था, अभी लाया नहीं उस साथ में, उसका नमूना हमें लाए थे, बहुत बढ़िया चावल, बढ़िया धान, बढ़िया मूंगफली, बढ़िया बढ़िया ज्वार, बढ़िया बाजरा, बढ़िया चावल, ये बढ़िया बढ़िया भेज रहे हैं, लाखों लाखों टन। मनुष्य बड़े हैं तो खेती बड़ी है, खेती बड़ी है तो धन बड़ा है। अब ऐसी खेती खाएंगे क्या, मैं कहूँ ये तो परिवार नियोजन करते हो, क्या खाओगे। परिवार नियोजन करने पर खेती करेगा कौन, अरे खेती किए बिना अन्न पैदा कैसे होगा। इस तरफ ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते, इधर क्या दशा होगी आपकी, बहुत दुर्दशा होने वाली है। काम नहीं मिलेगा उन कसाईयों को, काम नहीं मिलेगा, अरे आप लोगों को अन्न नहीं मिलेगा। अन्न तो बात दूर रही, मेरे विचार से पानी नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए। अभी अभी महाराष्ट्र में कई जगह ऐसे है जो जल अभी ठंडी की ऋतु में भी जल माप तोल कर दिया जाता है, पूरा जल नहीं मिलता है स्नान आदि के लिए। अरे गर्मी के दिन आएगी तो क्या दशा होगी, ये हमने देखा है, सुना है, वहां से बात है आई है हमारे सामने। तो ऐसी दशा हो रही है, ईश्वर भी चेत नहीं कर रहे हैं आप लोग। और कुओं में जगह जगह जैसे मथानिया है, तो वहां पर मिर्चे और बहुत अच्छी अच्छी बड़ी चीजें पैदा होती है, वहां भी पानी चला गया है नीचे, बोरिंग करते हैं फिर पानी नीचे चला गया है, पानी कुओं में काफी था, अब ऐसा नहीं है, बंद हम लोगों को पास नहीं है, वर्षा कम होती है, पानी कहाँ से पिए, पानी ये तो कहते हैं अन्न कहाँ से खाएंगे। आने की बात भी अभी परिवार कम कर दो, इससे ठीक होगा। कभी ठीक होने वाला नहीं है इसे। रसोई कम बनी तो आदमी को मार दो, रसोई ज्यादा बनाओ। जो देर तक जमीन पड़ी है उस जमीन में खेती कराओ, ये बात है। पैदा करो अनाज, ये बात ठीक है। ये नहीं खाने वालों को मार दो, जन्म मत दो, इनका परिवार नहीं करो, खाओगे क्या? मैं कहूँ पियोगे क्या? आपकी दशा क्या होगी? सुनते नहीं है, आप इतने सुनते हो, सरकारी आदमी भी आप है, तो इसे हल बताओ। मैं जब गायें सब मारी जाएगी और हिंदू सभी कम हो जाएंगे तो इनकी जगह क्या करोगे? मारने वालों को काम क्या दोगे? ये दो मेरे प्रश्न है, जोधपुर में कहा या अमेरिका। मेरा इधर जाना करना मैं जानता नहीं, मेरी रुचि नहीं है। मेरी रुचि पारमार्थिक बात है, मैं हिंदुओं की वृद्धि के लिए करता हूँ। तो ये नहीं है कि हिंदुओं की संख्या बढ़े, पर हिंदू समाज में जल्दी कल्याण होता है। माँ बाप कह रहे कल्याण हो जाए, गुरु कह रहे कल्याण हो जाए, सर्वस ठीक तरह से नीति विचार कल्याण हो जाए। गीता में आया है देवान भावयता देन ते देवा भावयंत परसुवंत परस्परम भावयंत श्रेय परमावश्यक। गीता ने कल्याण की बात लिखी। आप जितने हैं एक एक उन्नति करें, एक एक आपस में उन्नति करें, आपस में। देवताओं का पूजन आप करके देवताओं की वृद्धि करें, देवताओं देवता लोग आपकी वृद्धि करें, परस्परम भावयंत श्रेय परम कल्याण को प्राप्त हुए। इस तरह से आप वृद्धि करो तब होगा। इसमें स्वार्थ हमता ऐसी आ गई, इस बात को भूल गए। तुच्छ स्वार्थ के कारण से असली तत्व को भूल गए। अरे भाई दूसरों की सेवा करो, वे वृद्धि हो तो सब मामा को ठीक होगा, वही बात को भूल गए। परिवार निर्धन करो पढ़े, इसमें बड़े भेद तत्व है। माया और विषय उसी में लगे हुए। मैंने कह दिया तू भी कर दे, तू भी कर, तू भी सब कर रहे। ये नहीं सोचते कि यार दशा क्या होगी, इसका नतीजा क्या होगा, इस तरह विचार ही नहीं करते। बहुत भयंकर दशा होगी ऐसी बात दिखती है हमें। हिंदुओं के और गायों के ऊपर तो बहुत बड़ी आफत आ रही है। गायों बाहर से लाए, वे बैल काम नहीं देते। गायों भी बहुत खाती है, तब देती है। दूध ज्यादा होता है पर घी उसमें कम होता है। हमारे देश की गायों के घी ज्यादा होता है, परंतु घी की तरफ देखते ही नहीं, सार की तरफ देखते ही नहीं। ये दूध ज्यादा होता है। इन्होंने घर घर में विदेशी गायों आ रही है। ये विदेशी गायों को ला करके करते हैं और देशी गायों को काटते हैं। देशी गाय कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है, उसका काटते हैं, नाश कर रहे हैं। यहाँ पर भी काटने वाली गायों को लेकर के रक्षा करिए, कितनी अच्छी बात है। पर कितना काम आटे में लून जितने काम नहीं हुआ। देखा जाए तो कुछ नहीं है, नगण्य, बहुत थोड़ा काम है। ऐसे एक गोविंद गौशाला से क्या होगा बताओ? देश कितना बड़ा है, इतने देश में कितनी हत्या हो रही है, कितनी गायों का नाश कितना हो रहा है। 36,000 कारखाने बताते हैं गायों के काटने के, और घरों में काट रहे, घरों में मुसलमान अपने घरों में काट रहे हैं, उनकी हड्डियों बेच रहे हैं, चमड़ा बेच रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, उनसे अपना जीविका चला रहे हैं, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। घर घर में गायों कट रही है। इस तरह से गायों के काटने का काम बड़ा जोरों से चल रहा है। स्वराज होने के बाद में विशेषता से हुई है। जो नेता लोग कहते थे पहले ही कलम हमारी होगी जिसमें गौवध बंद करेंगे, हिन्दुस्तान गौवध बंद करेंगे, ऐसा बात कहते थे। मैंने सुने व्याख्यान लाला लाजपत राय जी आदि में सुना है। लाजपत राय ने कहा था कि पहले अफसर थे, अफसराए होकर तंग करते थे, अब अफसर तंग करते, अब अवसर मानो जोड़ बोलने नहीं थे। पहले विश्वभीन करते अफसराए, ये लाला लाजपत राय जी का व्याख्यान मैंने सुना है। ऐसे पुराने पुराने वेदिता थे, वे सब कह रहे थे ऐसा। आज क्या दशा हो रही है? राम राम राम राम राम राम राम राम। भाई चेत करो, चेत करो, स्वयं चेत करो तो काम हो सकता है। अब आज हिंदू सब एक हो जाए, सब एक हो जाए हिंदू सब, तो काम बड़ा हो सकता, बड़ा भय काम हो सकता है। मैंने आप मानते ही नहीं। एकता करते ही नहीं और परिवार नियोजन नहीं करे तो आपका बहुत मंगल होगा, परंतु मानते ही नहीं। गर्भवास गर्भ का नाश करना है, इसमें तो कई लोग वही तैयार हुए। परिवार नियोजन के लिए लोग कहते तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है समझते है, पर दशा क्या हो गई ये सोचते नहीं, ये सोचते नहीं है क्या दशा हो गई। हिंदू समाज जो जोरों से कर रहा है, राजी राजी कर रहे हैं। हिंदू समाज के वृद्धि करने वाले हिमायती, उनमें भी प्रचार करने वाले प्राय करके ये नसबंदी किए हुए हैं। मैंने उसे पूछा है, खुद बंद किए हुए जन्म ना पैदा नहीं करते। बात हिंदुओं कहते हैं, गायों के कहते हैं, गायों के आज एक वर्ष गौशाला मात्र बंद करेंगे। एक मुसलमान ने जज ने कहा कि गायों को जीव का क्या दोगे, तो गायों कटनी तेजी होगी, कम नहीं हुई। हिंदू सभा वालों ने विचार किया था हम एक वर्ष में गायों को गोवध बंद करेंगे। उस समय में गोवध बहुत तैयार हुआ, ज्यादा बात नहीं चलती है, करते हैं पर बात नहीं चलती है। खास कारण है कि आप एक नहीं होते। पहले भी मुसलमान अगर राज्य हुआ है तो आप एक नहीं हुए, थोड़ी संख्या होते होते भी राज्य करते हैं। आपकी संख्या ज्यादा होते हुए भी आप राज्य कर नहीं सकते, क्योंकि एकता नहीं है। एक एक द्वेष विषय में, राग द्वेष के विषय में, अरे भाई तुझा आप रखो, तुम मन में रखो, अपने स्वराज्य के लिए तो एक हो जाओ, उसमें एक नहीं होते आप। ये बड़ा भाई नुकसान है, पर तुम कहेगा मानते है नहीं, कहना मानते नहीं। को विचार करो तो कितनी विचित्र बात है, मानते नहीं। गायों की रक्षा होने से देश की रक्षा है, गौआ है, गौ माता है। हमारे गुरु भाई समझो भीख भाई है राम निवास जी, उन्होंने गौओं का काम करना शुरू किया। महाराज गौ जितनी गौ हमारी जमीन थी उसके ऊपर परकोटा बांध दिया, परकोटा, और पैसे वे कहते हैं पैसा मांगना नहीं पड़ा, हमने पैसा मांगने की बात ही न रखी। और कई कुआं बना दिया, एक हरा लाल घास सस्ती गायों, ऐसा उपचार किया है। पर वे कितना करे, एक आदमी करेगा तो उद्योग कितना करेगा। अब यहाँ प्रहलाद जी के मन में लगी है तो उसे बात हुए, पर है कितनी मात्रा में, ये बराबर आप सोचो कितना देश आपका बड़ा है, और देश के बीच में फसा परवा ही नहीं है। गायों मर रही है, मुसलमान का जोर बढ़ रहा है, सामने गायों मार रहे हैं, सामने सामने सबके सामने, बोल नहीं सकते हिंदू। कितना पहले जोश था, कितना उत्साह था मन में गायों की रक्षा करने के लिए। मुसलमान का राज्य होते हुए भी उस समय में कितनी जोर से अपने गोरक्ष थे, सामने गाय को मारने मुसलमानों को मार दिया। राज उनका रहते हुए भी इतने बीच में उत्साह था उनमें। अरे मुसलमानों ने कहा गऊ नहीं मारनी चाहिए, गऊ नहीं मारनी चाहिए, करना पड़ा। ऐसी ऐसी दशा थी, आज क्या दशा हो रही है, आज विचार भी नहीं कर रहे हैं। बहुत थोड़ी जगह गौओं कितनी बचाते आप, कितनी बचाओगे। हजारों लाखों लाखों गायें रोजीना कट रही है, खत्म कर रहे हैं। और उनकी वैज्ञानिकों ने ये बात कही है, ये जो पशु मारे जाते हैं, गौए नहीं दूसरे पशु मारे जाते हैं, इनकी हाल कितनी पहुंचेगी, आपकी बड़ी दुर्दशा होगी। देश में बड़ा अकाल पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, मरेंगे लोग मुझे, परंतु संभालते नहीं है। कह रहे हैं अभी जो भूकंप हुआ है, कितने आदमी मेरा मर गए हैं, कितनी दशा हुई है। देहरादून की तरफ भूकंप हुआ है, जिसमें मकान फट गए हैं और बड़ा भारी भयंकर हो रहा है। ऐसे भयंकर उपद्रव होंगे। गायों को जो मार रहे हैं ये मामूली पाप नहीं है, बड़ा भारी पाप है। और जो गर्भ गिरा रहे हैं बड़ा भारी पाप है। पुस्तकों में मैंने देखा है गर्भ गिराने समय कोई है नहीं। ब्रह्म हत्या को सबसे ज्यादा पाप माना है हमारे यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात में प्रायस्तो भी दीयते। पराशर स्मृति में बड़े जोर से लिखा है जो ब्रह्म हत्या का काम होता है उस ब्रह्म हत्या दुगुणा गर्भपात में है, पर ये माया हमारी माताएं ये भी गर्भपात कर रही है। क्या एक दशा इनके मन में हुई है भगवान जाने। गर्भपात निषेध करने के कुछ काम कर रहे हैं लोग, परंतु परिवार नियोजन के ऊपर निगाह बैठे हैं। पांच जन को हमने पत्र लिखा था, उसमें ये परिवार नियोजन की बात बिल्कुल नहीं लिखी और ये परिवार नियोजन करना बहुत आवश्यक है ऐसा लिखा। हम निषेध करने लगे लिखा कि बहुत जरूरी है, ये घर में बहुत जरूरी है, आपके जस गई ये बात। अब आज यहाँ बैठे जिनमें मैं बहुत आदमी को ये जस चुड़ी एक परिवार नियोजन करो, पर ये चीज नहीं जोड़ते। मुसलमान क्या करते हैं, आगे ये क्या कर रहे हैं, ईसाई ये नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं को लाखों लाखों हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, लाखों हिंदुओं को अंग्रेज बना रहे हैं, वे अपने देश अपने बना रहे हैं और नाश नहीं कर रहे हैं, बढ़ाई बढ़ा रहे हैं। अरे उनके बढ़ने से आपकी क्या दशा हो गई, जो सोचते नहीं, कहने पर समझते नहीं, सुनते नहीं। मेरे को संकोच होता है कहने में मैं निसंग नहीं बोलता हूँ। छोटी और धोती ये चली गई सफा, मैं पूछता हूँ आप कोई विचार करो तो किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ कार लिखे जिससे आप उनके बात का अनुसरण करते हैं, छोटी छोड़ते हैं। प्राय करके दर्शन में गया तो छोटी है ही नहीं, छोटी वो छोटी नहीं है और धोती नहीं है। अभी देखो तो धोती बहुत कम आदमी को मिलेगी, सूचना पहले मुसलमान बन गए। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा है, एक दिन रात की बात बताऊं, मेरे विचार में दशा क्या हो गई, ये बैठे बैठे विचार रहा। फिर मैं देखता हूँ चोटी धोती स्वयं छोड़ रहे हैं, स्वयं सूत्र पह रहे हैं, चोटी काट रहे हैं, स्वयं मुसलमान बन रहे घर में बैठे हुए। अब वे क्या करेंगे, वे कैसे रक्षा करेंगे जिनके मन में रुचि हुई झोटी धोती झोटी चोटी, इतने बैठे हैं इन आदमी को देखो हाथ में चोटी की तंग मिलेगी, स्वयं चोटी कटा दी, स्वयं धोती छोड़ दी, सूचना पहन रही। ये घर में बैठे मुसलमान बन गए, मुसलमान भी चोटी कटिया बन गए। हमारे चोटी कटिया भी होते थे, अकाल में अन्न नहीं मिलता तब उन्हें चोटी काट लेते, उनको अन्न देते, वे चोटी कटिया होते उसे फिर उम्र भर अन्न हो कि तो वे चोटी कटिया ही उनके रहते। ये मुसलमान की चोटी कटिया बन गए, मुसलमान की वही रिवाज बन गया, वही सूचना और चोटी कटनी। सैकड़ों आदमियों के बीच में कोई एक कोई ब्राह्मण कही रह जा कही रही, ब्राह्मणों में भी बहुत थोड़े आदमियों में चोटी मिलती है, चोटी मिलती नहीं, धोती मिलती नहीं। आप स्वयं मुसलमान बन रहे हो, अब हम आशा रखें कि आप रक्षा करोगे, कैसे आशा रख से बताओ, जब आप घर में बैठे ही मुसलमान बन रहे हो। चोटी रखने से क्या क्या, चोटी रखने से इतना लाभ है, चोटी करने से कितना नुकसान है, इस बात को सोचते ही नहीं। दो पुस्तक है, क्यों क्यों क्यों नाम है उसका, क्या चोटी क्यों गिने को क्यों ये क्यों क्यों, इतने इतने पुस्तक दो भाग है। उसमें चोटी के लिए बहुत बढ़िया बात लिखी है, वैज्ञानिक बात लिखी है, इसका संबंध पितरों के साथ है। चोटी जरे कट गया, आपको आपका पुरुष बड़ा कट गया, स्त्रियों का स्त्री बड़ा कट गया, स्त्रियों का स्त्री बड़ा नष्ट हो गया, पुरुषों का पुरुष बड़ा नष्ट हो गया। स्त्रियों गर्भ धारण कर नहीं सकते, आप धारण गर्भ धारण नहीं कर सकते, करा नहीं सकते आप, आप ऐसे पुरुष हो गए। अब दशा क्या हो गई आपकी, पितरों को पानी और पिंड कौन देगा, अरे हाथ कटा हुआ हो तो लेता नहीं। एक राजा थे, उस राजा के मंत्री थे, उसी कथा आती है, राजा की स्त्री मर गई तो उसको मंगल हो गया, कोई काम होता तो उनके मन में यही बात है, मंगल हो रहा है, भगवान का विधान है, मंगलमय है, मंगल हो गया, मंगल हो रहा है, आनंद हो रहा है। राजा की स्त्री मर गई है, चतुर्दशी मंगल हो गया, राजा को बड़ा बुरा लगा, मंत्री थी राजा के खास। फिर राजा राजकुमार मर गया तो ऐसा लगने का मंगल हो गया, पीछे चुप हो गए। फिर कहते मेरा गजब हुआ, मारा लड़का मर गया। परंतु उसे मन से एकदम मंगल हो गया। उस राजा के सामने एक कमागर लाया तलवार, बहुत सुंदर। वो तलवार देखे उसको करके कान से बाहर ऐसे देखने लगे, पट अंगुली कट गई। बहुत तेज धार थी, अंगुली कट गई। तो वो बोले मंगल हो गया। राजा को आई रीस के निकलो, हमारे हमारे राज्य में अन्न मत खाना है, निकलो यहाँ से, निकलो घर नहीं जाना। मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई। ऐसे घर निकल गए, वहां से घर पर नहीं गए, पैसा पास में लिया नहीं, है जो निकल गए। उसे राज्य में अन्न नहीं खाया। फिर राजा को हुकुम है कि हमारे राज्य में अन्न मत खाना। राज्य भर में अन्न नहीं खाया, पानी पी लिया, चलते चलते राज्य से बाहर गए तो वहां कहीं अन्न खाया। एकदम उसके बाद महीना दो महीना के बाद में राजा शिकार गए। शिकार गए तो घोड़ा था बड़ा तेज, घोड़ा वो सूर के पीछे चला, राजा चले जा रहा। वो बड़ा घड़े घने जंगल में ले गया। जंगल में वहां डाकुओं का दल रहता था, डाकुओं ने उसको पकड़ लिया। जब वहां राजा क्या करे, राजा हुकुम से काम करे, घूम घूम गए तो पकड़ ले गए। मंगल ने स्नान कराया, भोजन कराया और बस उनके पुरोहित के सामने ला कर देवी के सामने इसको बत्तीसा दिया जाए। उस चढ़ाने के बाद काट लो, सिर काट दिया जाए। तो उसको पूछा गया तुम्हारी स्त्री है क्या, स्त्री मर गई। अरे आधा सही आधा, स्त्री और पुरुष दोनों होने होते हैं तो पूरा सही होता है, इन्हें काटो तो आधा सही है। कहते यूं कहता होगा तुम्हारा लड़का है, ये बेटा ही मर गया, हमारा हृदय जला हुआ है, ये काम का नहीं है, ये बलि के लायक नहीं है। कह गई झूठ कहता हो क्या पता है, देखा उंगली कटी हुई है। अरे ये खत्म है, निकालो निकालो, ये धक्का दे, निकाल दिया। वो घोड़े चढ़ के पीछे आ गया, बच गया। आंगली कटने से सिर कटना बच गया। तो मंत्री ने कहा कि भगवान ने मंगल किया, मंगल हो गया, मंगल हो गया, ठीक मंगल हो गया, तो बहुत ठीक बात है। अब कहा कि जब तक मंत्री नहीं आवे तो अन्न नहीं खाएंगे, फल दूध ले लेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। मंत्री ने सही बात कही। मंत्री को खोज कर बुलाया गया तो मंत्री को पूछा कि आपने जो कहा स्त्री में मंगल हो गया, पुत्र मर गया मंगल हो गया, अंगुली कटी मंगल हो गया, ये बात तो ठीक है, अगर अंगुली कटी नहीं होती तो मैं सिर कट जाता। आपने बहुत ठीक कहा, पर आपको हमने निकाला तो क्या मंगल हो गया, मंगल आपके मंगल क्या होगा, ये हमारी शंका है। तो कामना सीधी बात है, आप क्यों फंस गए उसमें, आपके भाई चलाने के लिए तैयार हो गए क्यों गए, क्या हमारा घोड़ा तेज था तो हमारा घोड़ा कम था, हमारा चलने का घोड़ा आपसे कम था गया, दोनों घोड़ा जाते, दोनों पकड़े जाते, आपने अंगुली कटी हुई, मेरे अंगुली कटी हुई थी नहीं, मेरा तो सही कटता तो मैं तो मना ही जाता। मैं भगवान को तो कर दे रक्षा, अब वो पढ़ा आपने गर्व करके पद दिया, तुम्हारे पद मौजूद है, यहाँ रहो। तो केवल मरने के बीच बीच में आपको त्याग कराया तो भगवान ने मंगल किया ना, आप फंस गया, हम बोलते क्या दशा होती हमारी, तो वे तुम्हारे करा। तो जो विधान होता है वो मंगलमय होता है, अगर इस बात को धारण कर रहे तो आपको शोक नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, जो होता है तो मंगल हो रहा है, मंगल हो रहा है, ये ठीक बात है, भगवान का मंगल हो रहा है। परंतु भाई धैर्य पूर्वक देखने से साफ दिखेगा। आज इस बात को समझ लो, आप धारण कर लो कि जो होता है वो मंगल होता है, तो आपकी चिंता मिट जाएगी। जो होता मंगल हम समझे नहीं, अंगुली कटी क्या मंगल हुआ हम समझे नहीं, ये नहीं है ग्रह करता हूँ मशन बंद हो गया, ऐसा ऐसा लाभ है। अब इस बात को अगर आप भाई बहन सब बचे, जो होता है आपसे आप वो होता है मंगल होता है, मंगल ही मंगल होता है, उसमें फायदा ही फायदा, नुकसान है ही नहीं, अगर इस धारण कर ले तो आपकी चिंता मिट जाएगी, निश्चिंत हो जाओगे आप। तो मंत्री जैसे निश्चिंत, मेरी निश्चिंता हो जाएगी। परंतु इस बात को धारण कर होगा, होता है मगर करना चाहिए, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, ये दो बात याद रखो। करने में हरदम सावधान रहो, चोटी भी कटे तो सावधान रहो, किस वाक्य से आपने कटाई, किस ऋषि मुनि के कहने से कटाई, किस कायदे से कटाई, कोई आपको बताओ तो हम भी विचार करेंगे। किस सिद्धांत को लेकर कटाई, किस ऋषि के मंत्र बताई, किस महापुरुष के कहने से किया, ऐसे आपके मूल में क्या है ये बता नहीं सकते आप। और मंगलमय विधान जो होता है वो मंगलमय है, आपके आनंद करने वाला है, पक्की बात है। अगर सुधारण तो मंगल होगा शरीर में संदेह नहीं है, पर तो धारण नहीं करेंगे, मेरी बात थोड़ी सुनोगे। अरे मेरी बात है नहीं, बात भगवान राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 30 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से गोविंद गौशाला गोरखपुर में हुआ। राम।